دا بل لیک د غور ولایت څخه عبدالرحمن غورې راغلی او پوښتنه کوي، وای اگر قرآن شریف را ختم کنی چهارده سجده را به روز اخیر ادا کنی یا یک، به تاخیر کردن سجده ها گناه دارد و یا خیر؟ برادر عزیز را میگویم که در قرآن عزیز چهارده آیات می باشه، هر کسی که آن آیات را بگوید و یا از دیگری بشنود سجده برو لازم می شود، یعنی بر قاری و بر گوینده و بر سامع و شنوینده بر هر دو سجده تلاوت لازم می باشد. بعد از ختم قرآن، هرگاه که همو شخص ختم قرآن پاک را کرده باشه چهارده سجده برو لازم می باشه، بعد از آن یک سجده هرگز کفایت نمی کنه، بلکه سجده چهارده برو لازم می باشه اگر در آن روز اخیر می کنه یا پرده یا پس پرده یا پس پرده. مطلب این است که پیش از مرگ و پیش از ممات بر ذمه او می باشه، هرگاه که کرده می توانه از ذمه او فارغ می شه. مطلب دا چهارده سجده لازم است و با یک سجده کفایت نیست. و السلام.